blízko na dosah, hneď zas taká vzdialená. Možno, že raz príde taký deň, keď sa tvoja tvár ako oheň rozhorí. Potom snáď ti pošepnem nádhernej chvíli, páco, mám ťa rád. Ja viem, som len obyčajný hráč, ktorý rád zasnené tróny hrá. Ty ten kľúčik vzácný máš, čo zámky láske odmyká. Zasnené